cyane ngenda kumana ni imani yangu jambo pale pote ulipo unaotega sikio ni Dax Swahili ya Radio Isanganiro tuikiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa ya habari tuko Ijumatano tarehe 16 Januari mwaka 2019 kwanza tuanze na muktasari wake. Hali ya sitofahamu inajitokeza kwenye chama cha Uprona husababishwa sasa na kugombea wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais, na hayo yamo miongoni ya inayosababisha wanachama hao kuzozana. Matamshi yake bwana Deni Bashimibusa kama mtakazo mpata katika taarifa hii ya habari. Na baadhi ya kina mama kutoka mkoani Bubanza wanalalamika kuwa wame wao huwa wakiwaparika hususan kipindi cha mavuno ya mpunga kama mtakavyopata maelezo zaidi. Na huko mkoani Chibitoke lita 500 za mafuta ya kuendesha gari zilikamatwa mkoani humo na afisa polisi mkoani humo akieleza kuwa ni kwa lengo la kukomesha mwenendo wa biashara ya magendo. Na huko ugenini tutamulikia nchini DRC ambapo mwenyekiti wa moja wa mataifa wa Afrika Paul Kagame ameitisha kikao cha dharura. Na huko nchini Uingereza wabunge wapinga katu kutoa nchi hiyo isijikajiondoa kwenye muungano wa AU. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili mitambo yaongozwa vema na Erike Wima na akishirikiana na Alfose Kugarugira, sote tukisema karibuni Isanganiro. Habari kamili. Maslahi ya taifa hayawezi kuwa eneo moja, ndio sababu serikali ilichukua hatua ya kuhamishia mji wa kisiasa mkoani Gitega. Hayo yanabainiwa na waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagiye alipokuwa mgeni rasmi Ijumatano hii bungeni kuwafafanulia wabunge manufaa ya hatua hiyo ya serikali kuhamishia mji wa kisiasa mkoani Gitega. Ebu tumusikilize waziri Pascal Barandagiye anakaramaniwa na mwenzetu Moise Misago. Nyuma fikra hiyo kuna sera tatu muhimu. Ya kwanza ni kutaka kusogezea utawala wananchi kutokana na kuwa mkoa wa Gitega uko katikati mwa nchi. Nafikiri hakuna yule ambaye anaweza kukataa. Pia huenda ikawa ni katikati ya bara la Afrika, kwa nini isiwe ulimwenguni kote? Hapo mtu anaweza kusikia kwamba wananchi watapata urahisi kutokana na kwamba kuna baadhi ya idara ambazo zitafanyika mkoani humo. Hiyo ni sera muhimu. Sera ya pili ni kuwa wataalamu katika masuala ya kisiasa walitushauri kwamba taasisi zote za serikali, ikiwa ni zile za kisiasa, kijeshi na usalama, zisikusanyikie katika sehemu moja. Ni kusema kwamba iwapo kutatokea janga, taasisi zote hizo zinaweza kuangamia. Ndio maana baadhi ya taasisi hizo zinaweza kuwekwa sehemu nyingine. Baada ya hapo tulifikiria nchini kati katika mkoa wa Gitega kutokana na faida hizo ili ziweze kulindwa. Sera tatu inafanana na hiyo ya pili, ni kutaka kupunguza msongamano jijini Bujumbura kutokana na kuwa kila mtu anafikiria kuishi katika mji wa Bujumbura. Katika kutofautisha mji wa kisiasa na yule mji wa kiuchumi, swala hilo itapatishiwa suluhu. Katika ukurasa wa kisiasa, migogoro inajitokeza kwenye chama cha kisiasa Uprona husababishwa hususan na wadhifa wa cheo cha makamu wa kwanza wa rais anayetoka ndani ya chama hicho. Hayo ni matamshi ya Balozi Denis Bashingibusa, mchambuzi wa siasa aliyefanya utafiti wa kisiasa nchini Burundi, baada ya kamati tendaji ya chama Uprona kumuomba mwenyekiti wa chama hicho kujiuzulu. Mtaalamu huo anaeleza kuwa migogoro ya kisiasa itafikia kikomo nyakati ambapo orodha za wagombea zitabuniwa azarani. Ebu tumusikie Deni Bashimibusa akitafsiriwa na mwenzetu Balen Havyarimana. Mu masezerano ya Arusha umugambwe wa badasigana igihe wafata. Kwenye makubaliano ya Arusha wakati chama Uprona kilichukua hatua ya kuwakilisha Watusi wakati huyo kilipata wadhifa naweza kusema wa kudumu wa kupata kiti cha makamu wa kwanza wa rais. Wadhifa huyo kuliko kukipa nguvu chama Uprona umekigawanya chama hicho katika makundi. Mkumbuke kuwa tangu mwaka 2005 kulikuwa hakujatokea ambapo makamu wa kwanza wa rais alikuwa akitamatisha muhula wa miaka mitano. Sio mara ya kwanza matatizo hayo yanaonekana, ila kila kunapo karibia uchaguzi kuna hata matawi ya vyama na jiunga yalitokea katika Uprona. Ila Kuafikia na huko kulikuwa kumesimamia kuhusu kugawanywa madaraka ili wapate wadhifa katika uchaguzi, ila baada ya uchaguzi kulionekana tofauti. Mwenyekiti wa UPRONA alisema ni watu wanaotafuta nyadhifa katika chaguzi zijazo. Matatizo ni marefu kuliko hayo aliyoyaita ni kutafuta nyadhifa. Kuungana kwa wadasigana wote kama tulivyo shuhudia miaka iliyopita sio jambo rahisi na sio shughuli ya mtu mmoja kama mkuu wa chama. Haya yanayojiri katika UPRONA yamefikia katika vyama vingine. La muhimu katika kila chama ni kuweka uongozi ambao unafuatilia misingi ya kidemokrasia. Amatwara ya demokrasi mumugambwe. Huyo alikuwa ni Barozi Denis Bashimibusa, alikuwa akikaramaniwa na mwenzetu Balen Havyarimana. Tukusie ukurasa wa biashara. Ukosefu wa fedha za kigeni na kutotoa soko za kuagiza mafuta ya kuendesha gari kwa wajasiriamali wengi, pamoja na ukosefu wa gara ya kitaifa maalumu ya kuhifadhi mafuta, hizo ni baadhi ya changamoto zinazosababisha ukosefu wa mafuta ya kuendesha gari nchini Burundi. Hayo yanabainiwa na mwenyekiti wa shirika Orcom linalojishughulisha na kupambana na ufisadi nchini, Gabriel Siri. Anatoa wito kwa serikali kutafutia suluhisho tatizo hilo ili uhaba huo wa mafuta unaokithiri nchini ufikie kikomo. Ebu tumusikilize Gabriel Rufiri, alihojiwa kupitia njia ya simu na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Panapita siku mingi, karibu mwezi, tupate mafuta ya gari. Ninatokea na kuwa serikali haishike mambo ile ambayo inawezekana ili tatizo hilo ipate solution. Nataka kwanza kukuambia kwamba shirika la Orukome na mimi pia tulikuwa tumekuwa kwa makamati ambaye alikuwa alifanyikiwa na government, lakini shirika la Orukome iliona kwamba haifai, government ilikuwa inataka kufanya yao na sisi tukapita tunatoka ndani. Lakini tulikuwa tunaona kuwa kuna solution karibu sita zinapaswa kushikiwa. Kitu ya kwanza ni kumaliza hizi shida za siasa ambazo zinamaliza miaka karibu ine, kwa maana na hiyo ina contribute ili shida hiyo ishinde ya kukosekana kwa mafuta ya gari. Kitu ya pili ni fedha za nje ikiwa naita devize. Hakuna fedha na hiyo ni shida, sasa inakuja kuleta problems. Kitu ya tatu ikiwa na sema kwa Kifaransa tax au kwa Kiswahili ushuru. Inaonekana kuwa na hiyo ni shida mkubwa sana. Kitu ya ine ni mtu mmoja ameshika soko yote ya mafuta ya gari Interpetrol. Ni kitu ya tano ni kuwa serikali imeshika njia ya kupitia, unaona, kupita Kayanza Rwanda mpaka wanaenda na wanatumikisha magari, na magari inarumba fedha mingi sana. Na sisi tulikuwa tunataka bapite, kwa nasema kwa Kifaransa maritime, kwa maji. Sasa tunaona serikali ikifanya vitu hivyo, na kitu kingine napaswa kufanya ni kufanya kile kitu wanaita kwa Kifaransa stock strategique. Yani wanapaswa tia kando fedha ambazo zitanunua mafuta, inawezi kusaidia inchi karibu miezi sita, lakini serikali tunaona haifanya kitu hata kimoja. Na ndio tunafikiri sisi mambo ya kufaa serikali haizingatii na ifanye yale ambayo yanapaswa kufanyika. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 29 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 27 saa ya Afrika Mashariki. Habari zinaendelea kutoka Radio Isanganiro. Tukusie yanayojiri mikoani. Baadhi ya kina mama kutoka wilayani Manda mkoa wa Bubanza wanasikitishwa na mwenendo wa kupalikwa na wanaume wao. Akina mama hao wanaeleza kuwa tabia hiyo hujitokeza hususan katika kipindi cha mavuno ya mpunga. Baadhi ya mabwana wa kutoka mkoani Bubanza waeleza kuwa tabia hiyo sio ya watu wote, kwani kuna wale wasiokuwa na mwenendo huo. Viongozi tawala mkoani Bubanza waeleza kwamba huwa wakichukua hatua maridadi dhidi ya wanaume hao wanao kiuka sheria. Ebu nilipotie ya mwenzetu Moise Misago. Nego ya ramarichi, kandi bisabwa na mateke kundabi kuhiche. Miriam Bavakure ni mwanamama ambaye amepalikwa na mumewe. Ana watoto nane na kusema kwamba hivi karibuni mumewe amempalika. Hali ambayo anasema ilimshangaza kutokana na kuwa walikuwa wameishi kulingana na sheria, kutokana na kuwa walikuwa waliandikwa wilayani. Kwa mujibu wake, hali hiyo inambatana sababu za mavuno ya mpunga ambao unaripotiwa wakati huu. Wilayani humo wanamume wengi wanapalika mabinti ambao bado vijana, hali ambayo inapelekea wanawake ambao kwenye ujumba kutunufaika na mapato ya kilimo kutokana na wanawake hao, kama wanavyobaini raia wa wilayani humo. Kwenye hali hiyo, wanamume wilayani Manda hawakanushi tabia hiyo na kusema kwamba mara kadhaa huwa wakipeana ushauri, japokuwa ushauri wenyewe mara kadhaa haufuatishwi. Wanamume hao wanatolea wito viongozi tawala kuingilia kati ili kutokomeza tabia hiyo. Kwa mujibu wake, kiongozi wa wilaya Manda Frederick Chongera, wanamume ambao wanapalikwa huwa wakikamatwa. Anatolea wito viongozi wa serikali za vijiji kusota kidole mwanamume yote ambaye amepalika. Shukrani Moize Misago kwa ripoti yako. Tunaposalia mkoani Bubanza, palijitokeza vurugu kwenye shule la kiufundi Itabu lililoko tarafa la Gihanga mkoani Bubanza, ambapo wanafunzi wanne walishambuliwa na ugonjwa usiotambulika, wakaanza kupiga fujo na kukimbia hapa na pale. Kiongozi wa shule hilo anaeleza kutotambua ugonjwa huo na kufahamisha kwamba iwapo hali hiyo itaendelea namna hiyo, ataitisha wazazi wa wanafunzi hao ili wapelekwe nyumbani kupata huduma za matibabu. Na tutoke mkoani Bubanza, tujielekeze mkoani Chibitoke, ambapo lita 500 za mafuta ya kuendesha gari ndizo zilikamatwa Jumanne hii alasili na idara ya usalama kutoka tarafa la Lugombo na Buganda mkoani Chibitoke. Kamishinari wa polisi mkoani Chibitoke yaeleza kuwa mafuta hayo yalikamatwa kwa lengo la kupiga marufuku mkoani humo biashara za magendo. Aidha, kiongozi huyo yaeleza kuwa mafuta hayo yanayouzwa kinyume na sheria yaweza kuwa chanzo cha migogoro kadhaa. Ni habari ya ripota wetu kutoka mkoani Chibitoke, Alexinda Iragije, inawakilishwa na DJ Nyonzima. Mafuta hayo yalikamatwa na polisi jana Jumanne jioni na kamishna wa polisi mkoani Chibitoke. Lita 300 zikakamatwa tarafani Lugombo na lita takriban 200 zikakamatwa tarafani Buganda eneo la Ndava. Kamishna wa polisi mkoani Chibitoke ni Ndorera Monfort anafahamisha kwamba ni kwa lengo la kukomesha biashara ya magendo na ni kwa nia ya kukinga raia hasara inayoweza kusababishwa na mafuta hayo. Kamishna huyo anafahamisha kuwa ameshangazwa na yale aliyogundua na kusema kwamba utafikiri ilikuwa ni biashara halali. Kiwango kikubwa cha mafuta hayo kinatoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikisafirishwa kupitia matarafa ya Rugombo na Buganda kwenye mto wa Rusizi. Wanaoendesha pikipiki na gari wanasema kuwa mafuta hayo yanawasaidia sana wakati ambapo kuna uhaba wa mafuta mkoani Chibitoke. Hivi sasa polisi na dhurura mahali popote panaposemekana biashara hiyo ya magendo ili ikomeshwe. Biashara hiyo ya magendo inaendelea kuripotiwa mkoani Chibitoke wakati ambapo gavana wa mkoa huo tayari alionya viongozi wa ngazi ya chini wanao mamlaka mahali ambapo mafuta hayo yanapitishwa ili kuingia mkoani humo. Kwa hali hiyo ikiendelea, kiongozi husika tafukuzwa kazini. Mwaka jana kuna mwanamama aliyefariki kwa kuunguzwa na moto uliosababishwa na mafuta yaliyokuwa yamewekwa nyumbani mwake mjini Chibitoke. Shukrani Didier Nyonzima. Na tutoke huko tujelekeze mkoani Bururi, ambapo afisa elimu tarafa Vyanda mkoani Bururi yu chini ya ulinzi toka Jumatano hii. Bwana Jean Bosco Niyunkuri alikamatwa baada ya warenti ya kukamatwa iliyotolewa na mwendesha mashitaka mkoani Bururi. Duru kutoka tarafani Vyanda zaeleza kuwa mkurugenzi huo anashutumiwa kumkingia mabavu mwalimu mmoja aliyempachika mimba mwanafunzi wake kwenye shule la upili la Mwala lililoko tarafani humo Vyanda. Anda. Ni habari hii tulioipokea kwa mujibu wa ripota wetu kutoka huko Mururi, Jean-Pierre Misago. Na tumalizie na yanayojiri ugenini. Habari za kimataifa. Ugenini, rais wa Kenya ametangaza kupoteza wa Kenya 14 na operation kumalizika. Na Kagame alitisha kikao cha mazungumzo cha Umoja wa Mataifa kuhusu DRC. Na nchini Uingereza, mabunge wapinga mchakato wa serikali kujiondoa kwenye AU. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kuwa magaidi wote walioshambulia hoteli ya kifahari ya Dusit wamewawa na operation ya kuwaokoa watu waliokuwa wamekwama katika majengo eneo hilo magharibi mwa jiji kuu la Nairobi imemalizika baada ya saa 20 kwa mujibu wa RFI watu waliopoteza maisha katika tukio hii ni 14 lakini idadi ya wengine isiyojulikana wamejeruhiwa. Hata hivyo haijafahamika magaidi waliotekeleza shambulizi hilo walikuwa wangapi lakini kamera za CCTV zimeonyesha watu wanne wakiwa na silaha wakiingia katika eneo la hoteli hiyo. Naye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imethibitisha kuwa raia wake mmoja ni kati ya watu waliopoteza maisha kwenye mkasa huo na kulani vikali shambulio hilo. Viongozi wa nchi za Umoja wa Afrika wanatarajia kukutana kesho Alhamisi mjini Addis Ababa nchini Ethiopia kwa ajili ya mkutano wa ngazi ya juu kuhusu hali nchini DRC. RFI inaeleza kuwa mkutano huo utatanguliwa na mazungumzo ya ndani ya Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Mahakama ya Katiba inaendelea kusikiliza kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais iliyofunguliwa na Martin Fayulu. Taifa la DRC linakabiliwa na mgogoro wa baada ya uchaguzi. Na nchini Uingereza, wabunge wa nchi hiyo wamefutilia mbali mkataba wa kujitoa katika Umoja wa Ulaya ulioafikiwa kati ya serikali na Umoja wa Ulaya. Dakika chache kabla ya kura hiyo kupigwa, Waziri Mkuu Theresa May amewaomba wabunge kuheshimu matokeo ya kura ya maoni. Kwa mujibu wa RFI, kukataliwa kwa mpango huo ni pigo kubwa kwa Theresa May na serikali yake. Wabunge hawakujali ahadi iliyotolewa na Theresa May ya kufanya kazi kwa karibu zaidi na wabunge wala wito wa viongozi waliochaguliwa kutosaliti uamuzi wa wananchi wa Uingereza kupiga kura ya kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Shukrani Ernest Pablo Bajowabo. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina budi ya kuteremusha nanga taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Niwashukuru pia fundi mitambo wangu Alphonse Kubwimana akisaidizana na Epitas Ndayishimiye walioniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge Ndakumana, tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Ila kwa kusubiri, endeleeni kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.